Stefan Zweig. Ay Işığı Sokağı. Seslendiren Akın Altan. Gemi fırtınadan dolayı gece geç saatte küçük Fransız liman şehrine yanaşamayınca Almanya'ya gidecek gece treni kaçmış, akla gelmeyen bir gün yabancı bir yerde geçirilmek zorunda kalınmıştı. Bayanlara hitap eden melankolik müziklerin çalındığı bir kenar mahalle lokalinde oturulup, seyahat arkadaşlarıyla yapılan can sıkıcı konuşmalardan başka hiç cazibesi olmayan bir akşamdı. Otelin küçük lokantasının sigara ve yağ kokulu havasına dayanamayınca, denizin temiz nefesi tuzlu serin tadıyla hala dudaklarımda olduğundan yoğun pisliği iki misli hissetmiştim. Bu yüzden dışarı çıkıp geniş aydınlık cadde boyunca uzanan halk bahçelerinde mızıkaların çaldığı meydana ve kaygısızca dalgalar halinde akan yayaların ortasına gelişigüzel dalmıştım. Başlangıçta kayıtsız ve taşralı temiz insanların bu hareketliliği içinde isteksizce sallana sallana yürümek bana iyi gelmişti. Ama bu yabancı insanların hareketleri ve kesik kesik gülüşlerine, bana şaşkın, yatsıyarak ve sırıtarak bakan gözlerine, beni belli belirsiz öteleyen bu dokunuşlarına, binlerce küçük kaynaktan kırılan bu ışıklara ve adımların bitmeyen sürtüşlerine daha fazla dayanamamıştım. Deniz yolculuğuna macera katılmıştı ve kanımda baş döndüren ve çakır keyif yapan bir duygu mayalanıyordu. Hala ayaklarımın altı gidip geliyor gibi hissediyordum. Yer sanki nefes alarak hareket ediyor ve cadde gökyüzüne kadar salınıyor gibi geliyordu. Bu gürültülü karanlıkta bir anda başım dönünce kendimi kurtarmak için İsimlerine bakmadan yan sokaklardan birine daldım ve oradan da tekrar bu anlamsız gürültünün yavaş yavaş azaldığı daha küçük bir yan sokağa dönüp kılcal damarlar gibi kol salmış giderek daha karanlıklaşan, beni ana meydandan uzaklaştıran bu sokaklarda rastgele yürüdüm. Büyük elektrikli ark lambaları, geniş bulvarların dünyası artık buralarda ışıldamıyordu. Ve nihayet tek tek ışıltılarıyla yıldızlar ve kapkara gökyüzü tekrar görünmeye başlamıştı. Limana yakın bir yerde çürümüş balık kokularından, büyük dalgaların kıyıya vurup kopardığı yosunların ve çürümüşlüğün bu tatlı kokusundan, tayfaların gittiği kötü kokuların kendine has buğusundan ve bu köşede küf kokan havasız odaların bulunduğu bölgede olduğumu büyük bir fırtına gelinceye ve nefesini getirinceye kadar anlamıştım. Bu belirsiz karanlık ve beklenmedik yalnızlık beni rahatlatmıştı. Adımlarımı yavaşlatıp sokak sokak dolaştım. Her yerde bir komşunun vereceğinden daha fazlası vardı. Bu köşede yumuşak başlı olanı, orada şehvetlisi, ama hepsi karanlıkta, kaynağının zorlukla çözüldüğü, yeraltı mahzeninin bağrından, görünmez fışkıran seslerin ve müziğin boğuk gürültüsü içindeydi. Her şey kapılar arkasındaydı ve sadece kırmızı sarı ışıklar göz kırpıyordu. Yabancı şehirlerdeki bu sokakları, bütün kirli tutkularıyla bu kirli meydanları, yabancı ve tehlikeli denizlerde geçirilen uzun gecelerden sonra buraya bir saat içinde birçok duygusal rüyasını gerçekleştirmek için bir geceliğine gelen tayfaları baştan çıkaran bu gizli kapaklı çağrıları sevmiştim. Bu küçük yan sokaklar, çıplak camlarıyla aydınlık evler ve yüzlerce maske altında gizlenen kibar insanlar küstahça ve saldırganca, böyle istedikleri için büyük şehrin herhangi bir çukurunda saklanmış olmak zorundaydılar. Müzik çalıyor ve küçük evlerden buraya hayal bile edilemeyecek bir ihtişam, göz kamaştıran parlaklıktaki tabelalarla ışık ve gölge sanatının cazibesi sunuluyordu. Kapıların altına sokulup saklanan küçük dört köşe ışıklar, labali bir selamla çok açık bir davet için göz kırpıyor, açık bırakılan kapı aralıklarından çıplak etler ve altın yaldızlı süslemeler hafif hafif ışıldıyordu. Kafelerden sarhoş olanların naraları yükselirken, oyun oynayanların hırgürleri ortalığı çınlatıyordu. Tayfalar birbirlerine rastladıklarında sırıtıyorlar, sıkıntılı bakışları ışıldayarak burada her şeyi, kadın ve oyun, içme ve seyir, büyük ve tehlikeli her türlü macerayı bulacaklarının müjdesini yansıtıyordu. Ama bunların hepsi ürkekçe yapılıyordu ve riyakarca indirilmiş panjurların arkasına haince bastırılmışlardı. Her şey sadece içerideydi ve bu görünen kapalılık, mahremiyetin ve erişilebilir olmanın cazibesini ikiye katlıyordu. Bu caddeler Hamburg, Colombo ve Havana'da da aynı. Hayatın yukarısı ve aşağısı aynı şekle sahip olduğu için burası da büyük lüks caddeleriyle aynıydı. Şehvetli, kural tanımayan, güdülerin vahşice ve dizginlenmeden boşaldığı bir dünyanın son muhteşem kalıntısı, tutkunun karanlık ormanı, çalılığı ve tamamen içgüdüsel yaratıklar açığa vuracaklarıyla heyecanlanarak ve gizlediklerinin cazibesine kapılarak bu burjuvaziden uzak caddelerdeydi. Bunlar hayal edilebilenlerdi sadece. Ve bunlar bir anda içime düştüklerimin bana hissettirdikleriydi. Gelişigüzel bir şekilde yeni biledikleri kılıçları girintili çıkıntılı kaldırımlarda şakırdayan birkaç süvarinin peşine düştüm. Bir bardan kadınlar onlara seslendiler. Gülüyorlar ve ağza alınmayacak şakalarla bağırıyorlardı. Birisi pencereye vururken başka bir yerden gelen ses lanet okuyordu. Ama onlar yollarına devam ettiler. Gülüşmeler uzaklaştı ve ardında duyulmaz oldu. Sokak tekrar sessizliğe gömülmüş, birkaç pencere donuk ayın sisli parlaklığında belli belirsiz parıldamıştı. Dikilip nefes alarak arkasında gizemli, şehvetli ve tehlikeli bir şey pırpır ettiği için bana garip gelen bu sessizliği içime çektim. Açıkça bu sessizliğin bir yalan olduğunu ve bu sokağın hüzünlü pusu altında bir şeyin, dünyanın çürümüşlüğünün için için yandığını hissediyordum. Yalnızca dikilip kalmış ve bu ıssızlığa kulak kabartmıştım. Artık şehri, adlarını bilmediğim sokakları ve dile getirdiklerimi algılamıyordum. Sadece burada yabancı olduğum açıktı ve içinde bir niyetin olmadığı bir bilinmezlikte bağımsız olmak, bir mesajı ve bağlantısı olmamak harika bir duyguydu. Ve bütün bu karanlık yaşamda kendi tenimin altındaki kan gibi etrafımın dopdolu olduğunu hissediyordum. Sadece bu duyguyu, hiçbir şeyin benim için olmadığı ve her şeyin bana ait olduğu, benim iç varlığımın yaşam kaynağına ait, bilinmezlikte beni her zaman gafil avlayan en derin ve en doğru paylaşımıyla yaşanmışlıkların bu kutsal duygusunu algılıyordum. O anda birdenbire tenha bir sokakta, sanki beni gizlice dinliyor olmanın bu uyur gezer duygusundan uzaklaştıracak bir şey olacak beklentisiyle kulak kabartarak durmuştum. Uzaklardan veya bir duvarın ötesinden kısık bir şekilde çok hüzünlü bir Alman şarkısı gelmişti kulağıma. Freischütz operetinden tamamen aptalca bir halk oyununun müziğiydi. Adı güzel, yeşil gelin tacı. Bir kadın söylüyordu. Çok kötüydü ama sonuçta bir Alman melodisiydi. Ve burada dünyanın bu yabancı köşesinde bir Alman en basit anlamıyla akrabalık demekti. Şarkı bir yerlerden geliyordu ve haftalardan beri ilk kez kendi ana vatanımın bir sözü bana selam vermiş duygusunu yaşatmıştı. Kendi kendime dilimi konuşan kim, dar ve dolambaçlı, yabanileşmiş sokakta içerideki anıları canlandıran, yürek hoplatan bu garip şarkıyı dillendiren kimdi diye sordum. Ses beni peşinden sürükleyip, burada herkesin yarı uykulu dolaştığı arka arkaya dizilmiş, arkasında içeridekileri açık eden bir ışığın parladığı, bazen de bir elin sallandığı kapalı panjurlu evlerden birisine getirdi. Dışındaki göz kamaştıran başlıklarıyla dikkat çeken tabelalar, gazoz, viski, bira burada gizlenmiş bir barı müjdeliyordu. Ama her şey kapalı kapılar arkasında, itici ancak davet ediciydi. Ve bu arada uzaklardan birkaç ayak sesi yankılanmıştı, ses artık temcit pilavı gibi tekrarlanarak daha yüksek perdeden şakıyor ve giderek yaklaşıyordu. Sonunda evi fark etmiştim. Bir an beyaz tül perdeyle sıkıca örtülmüş iç kapıya yönelmekte tereddüt ettim. Ama orada kendinden emin bir şekilde kararımın doğrultusunda içeri doğru eğilince, koridorun gölgesinde bariz bir şekilde cama dayanmış kulak kabartan bir figür aniden ürkerek sıçradı. Yukarıya asılmış sokak lambalarının kırmızılığı üzerine yansıyan ve korkuyla sararmış bir yüz, kocaman açılmış gözleriyle bir adam durmadan bana bakıyordu. "Affedersiniz" gibi bir şey mırıldanıp sokağın alacakaranlığında görünmez olmuştu. Bu selam bana garip gelince arkasında bakışlarımla onu takip ettim. Bir an sokakta kaybolan gölgesinde belli belirsiz hareket ediyor gibi geldi. İçeriden artık daha tiz gelen ses, kim bilir belki de bana öyle gelmişti, beni çekti ve mandalı kaldırıp içeri girdim. Kadın aynı anda şarkısını söylemeyi bıçakla kesilmiş gibi bırakmıştı. Ürpererek, sanki bir şey kırıp dökmüşüm gibi, beni karşılayan boşlukta suskunluğun düşmanca ifadesini hissetmiştim. Bakışlarım yavaş yavaş neredeyse boş odada dolaştı. Bir içki satış tezgahı, bir masa ve tamamı arka taraftaki yarı açık kapısı, yarı kısık lambaları ve hazırlanmış yataklarıyla esas maksadı süratle açık eden diğer odaya geçilen bir antreden ibaretti. Öndeki masanın yanında dirseklerini dayamış bir genç kız dikiliyordu. Makyajlıydı ve yumuşak başlı birine benziyordu. İçki satılan tezgahın arkasında bir bayan garson, etli butlu ve kirli gri saçlı, fazla sevimsiz olmayan başka bir kızla duruyor. Mekanda dikkat çeken selamıma çok sonra sıkıntılı bir yankı gelmişti. Böylesine tenha bir yerde, can sıkıcı, incin olmayan böylesine bir boşluğun içinde olmam beni huzursuz etmişti. Geri dönmüş olsam utanmam için bir sebebim olmazdı, kabullenerek öylece öndeki masaya otururdum. Kız çocuk artık görevini hatırlayıp bana ne içmek istediğimi sorduğunda hemen onun dikkat çeken Fransızcasından Alman olduğunu fark etmiştim. Bira ısmarladım. Gitti ve kayıtsızlığını sönmüş ışıklar gibi göz kapaklarının altında boş boş bakan gözlerinden daha çok ele veren lakayt bir yürüyüşle geri döndü. Otomatik olarak bu evlerin geleneğine göre benim bardağımın yanına kendisi için bir ikinciyi daha koydu. Benim şerefime içerken bakışları boş boş beni süzüp geçmişti. Ben de bu şekilde onu inceleyebilmiştim. Yüzü aslında hala güzel ve çizgileri orantılıydı. Ama içindeki bezginlikten maskelenmiş ve bayağılaşmış gibi görünüyordu. Her şey gevşeyip sarkmış, göz kapakları ağırlaşmış, saçlar kabarıktı. Kötü makyajdan leke leke olmuş ve boyalar birbirine karışmış, artık gevşemeye başlayan yanaklar ağza kadar geniş bir kat oluşturmuştu. Elbise de oldukça gevşek bir şekilde vücudunu sarıyordu. Yanık sesi sigara ve biradan kabalaşmıştı. Bütün bunların hepsinden yorgun, sadece alışkanlıkla sanki duygusuzca yaşamaya devam eden bir insan olduğunu sezmiştim. Çekinerek ve korkarak sorduğum soruya bana bakmadan kayıtsızca zorlukla açılan dudaklarla cevap vermişti. Hoş karşılanmamıştım. Bayan garson geriye doğru esnedi. Diğer kız bir köşede oturmuş, sanki benim çağırmamı bekler gibi buraya bakıyordu. Seve seve giderdim. Ama her şey bana yük gibi geliyordu. Bu ağır, bunaltan havada duygusuzca bocalayarak meraktan ve yılgınlıktan zincire vurulmuş tayfalar gibi bu kayıtsızlık bir şekilde tahrik ettiği için oturuyordum. Yanımda çınlayan gülüşten ürkerek bir anda fırlayıp kalktım. Aynı anda alevler titreşmişti. Hava cereyanını hissettim. Birisi arkamdaki kapıyı açmış olmalıydı. ''Gene mi geliyorsun?'' diye açıkça alay ediyordu yanımdaki ses Almanca olarak. ''Gene evin etrafında mı dolanıyorsun? Ey var yemez sen!'' ''Pekala, içeri gel. Sana bir şey yapmam.'' Dönüp bakışlarımı önce bu kadar göze batan bir şekilde vücudunun hararetini giderir gibi bağırarak selam verene, sonra da kapıya yönelttim. Kapı iyice açılmadan pörsümüş figürü, daha önce cama yapışmış olan bu insanın itaatkar bakışını tanımıştım. Bir dilenci gibi şapkasını elinde tutuyor ve göz alıcı selamın altındaki ağır eşkali bir anda kramp girmiş gibi arkada içki satılan tezgahtaki bayan garsonun acil fısıltısının eşlik ettiği gülmenin etkisi altında titriyordu. Adam korkakça sürünerek bir adım daha atınca ''Oraya otur Françoise.'' diye garibi terslemişti kadın. ''Görüyorsun müşterim var.'' Ona Almanca bağırıyordu. Bayan garson ve kız bir şey anlamamalarına rağmen yüksek sesle gülüyorlardı. Misafiri tanıyor gibiydiler. ''Ona şampanya ver Françoise, en pahalısından bir şişe.'' Gülerek bağırmıştı ve gene alaylı bir şekilde ona ''Sana çok pahalı gelirse dışarıda kal. Sen sefil çatlak. Herhalde bana kuru kuruya bakmak istiyorsun. Biliyorum, sen her şeyi beleş istersin.'' Uzun boylu adam sanki bu kötü gülüşler altında erimiş, kambur iyice sivrilip yükselmişti. Yüzü sadık bir köpek gibi korkudan sinmiş, saklanmak istiyormuş gibiydi ve eli şarabı şişeden beceriksizce bardağa boşaltırken titriyordu. Her zaman kadının yüzüne bakmak isteyen bakışları yerden kalkamıyor, fayansların çevresinde geziniyordu. Sonunda bu bedbaht yüzü ilk olarak açıkça lambanın altında yıpranmış ve solmuş kemikli kafatasında saçları nemli ve ince, eklemleri kırılmış gibi gevşek, kötü niyet olmayan ve güçsüzlüğün getirdiği bir perişanlık içinde görmüştüm. Yanlış olan her şeyi içine atılmış ve bastırmıştı. Bir an kalkan bakışları hemen anında gene korkuyla geri alınmış, kötü bir ışık tarafından kesilmişti. ''Onunla ilgilenmeyiniz!'' diye kız Fransızca olarak tersledi ve beni döndürmek istercesine sert bir şekilde kolumu tuttu. ''Bu benimle onun arasındaki eski bir mesele. Bugün olan bir şey değil.'' Ve tekrar ısırmaya hazır parlayan dişlerle ona doğru yüksek sesle, ''Yalnızca kulak ver, sen yaşlı vaşak. Ne söylediğimi duymak ister misin? Seninle beraber olacağıma kendimi denize atacağımı söyledim.'' Bayan garson ve diğer kız yayvan yayvan aptalca güldüler. Onlar için alışılmış bir keyif, günlük bir şaka gibiydi. Ama bu şakanın diğer kızları birdenbire bu adama aşağılayıcı bir şefkat gösterisinde bulunmaya ittiğini ve korkutan dalkavukluklarla sataşmaları karşısında onun cesaret gösterip kendini savunamamasını görmek bana son derece itici gelmiş ve bakışları etrafta gezinirken bana denk geldiğinde ürkmüştüm. Birdenbire uyuşukluğundan uyanan ve tamamen kötülük saçan yanımdaki kadından ürkmeye başlamıştım. Masaya parayı atıp gitmek istedim ama o parayı almadı. ''Seni rahatsız etti. Şimdi onu, köpeği dışarı atarım. Karşı koyamaz. Gel, bir bardak daha içelim.'' Sadece diğerini ezmek için oynadığını hemen fark etmiştim. Nazikçe ve muhteşem bir tavırla yaklaşmaya çalışıyor, bunları yaparken de hızla onu yandan gözetliyordu. Huzurlarında yanan ateşi hissettiğim için bunu görmek beni adama yönelik her hareketinde titretecek kadar iğrendiriyordu. Kadına aldırmadan gözümü yalnızca adama diktim ve içinde kızgınlık, öfke, kıskançlık ve hırsın nasıl büyüdüğünü ancak bunu hemen bastırdığını ürpererek fark ettim. Kadınsa sadece kafasını çevirmişti. Kadın bana iyice yaklaştığında oyunun kötü şehvetiyle titreyen vücudunu hissediyordum. Çok parlak yüzü beni korkutuyor, yumuşak etinin buğusundan pudrası kötü kokular saçıyordu. Ondan uzaklaştırmak için bir sigara aldım ve masadan bakışlarımla bir kibrit ararken adama ters bir şekilde ''Buraya ateş getir.'' dedi. Bana hizmet etmesi için yapılan bu uygunsuz kaba talepten onun yerine ürküp süratle kendim bir kibrit bulmaya çalıştım. Ama kadının bu sözleri çoktan bir kırbaç gibi çaklamış, çarpık çurpuk adımlarla sendeleyerek bu tarafa gelmiş ve çabucak çakmağını masaya bırakmıştı. Bir an sonsuz utanç ve keskin bir acı içeren bakışlarını yakalamıştım. Bu esaret altına alınmış bakışlar adama, erkek kardeşime, içime dokunmuştu. Kadının kepazeliğini hissetmiş ve adamla birlikte utanmıştım. Almanca, size çok teşekkür ederim, dedim. Kadın birden irkildi. Uğraşmasaydınız. Sonra elimi uzattım. Uzun bir süre tereddüt etti. Sonra nemli, kemikli parmaklarını ve teşekkürün sıkıntısını ani bir seyirme şeklinde hissettim. Gözleri sözlerimle bir an parlamış, sonra gevşeyen göz kapaklarının altında kaybolmuştu. Karşı gelinmesine rağmen yanımıza oturması için rica etmek istedim. Ancak kadın telaşla onu tersleyerek, ''Gene oraya otur ve burayı rahatsız etme.'' deyince davetim bende kalmış oldu. O anda onu dağlayan sesinden ve bu işkenceden iğrenmiştim. Bu duman içinde kalmış adi meyhane, bu aksi fahişe, bu bunaklık, kötü koku, bira ve bu kesif duman bana ne verebilirdi ki? Havaya susamıştım. Parayı ona doğru itip kalktım ve yaltaklanarak bana yaklaşırken enerjik bir şekilde uzaklaştım. Bir insanın aşağılanmasına şahit olmak beni iğrendirmişti ve ona açık ve kararlı karşı koymam sayesinde beni duygusal anlamda kandıramayacağını hissettirmiştim. Artık kanı kötülükle titriyor ve ağzının etrafındaki bir kırışıklık teklifsizce ona dalkavukluk ediyordu. Ama bir söz söylemekten de kaçınıp ona karşı duyduğu kontrol edemediği kiniyle dönmüştü. En kötüsünü bekleyen adamsa kadının tehdidine boyun eğmiş gibi elini cebine atıp titreyen parmaklarla bir cüzdan çıkarmıştı. Kadınla yalnız kalmaktan korktuğu çok açıktı ve telaştan cüzdanı açamıyordu. Cüzdan, çiftçilerin ve küçük insanların kullandığı gibi örgüden yapılmıştı ve cam boncuklarla işliydi. Hiç zorlanmadan bir el hareketiyle cebindeki bozuk paraları çıkarıp masaya atan tayfaların aksine hemen para harcama alışkanlığında olmadığı fark ediliyordu. Belliydi ki parayı gözü bağlı saymaya ve parmaklarının arasında tartmaya alışıktı. Sevgili tatlı fenikleri için elleri nasıl da titrer. Çok mu yavaş oluyor? Bekle. Genç kadın onunla alay ederek bir adım daha yaklaştı. Adam irkildi ve kadın adamın irkildiğini görünce omuzlarını kaldırıp bakışlarındaki tarif edilemez tiksintiyle ''Senden hiçbir şey almıyorum. Senin parana tükürürüm. Muhakkak son kuruşuna kadar sayılmıştır. Dünyada hiç kimse böyle olamaz. Ama sadece...'' Sonra aniden göğsüne vurmaya başladı. ''Ya senden kimsenin çalmaması için gömleğine diktiğin kağıtçıklarına ne demeli?'' Gerçekten spazm geçiren bir kalp hastası gibi birdenbire göğsüne sarıldı. Sapsarı ve titreyerek adamın eli astarının belli yerini yakalamış ve gayri ihtiyari iyice yokladıktan sonra rahatlamış olarak geri çekmişti. Cimri diyerek yere tükürdü. Ama o anda azap çeken yüzünü aniden alev saran adam, para çantasını hızla korkuyla bağıran ve sonra keskin bir şekilde gülen diğer kıza fırlattı ve yangından kaçar gibi kızı geçip kapıdan dışarı çıktı. Kadın bir an kötü öfkesiyle kıvılcımlar saçarken kazık gibi dikilip kalmıştı. Sonra gevşemiş göz kapakları tekrar aşağı sarktı. Vücut gerilmekten yorulup büküldü. Bir an için yaşlı ve yorgun bir hal almış, güvensiz ve kaybolmuş bir şey şu an bana yönelmiş olan bakışlarını sindirmişti. Ayılan bir sarhoşun utanç duygusuyla boğulmuş orada dikiliyordu. Dışarıda parası için feryat edecek. Belki de biz çalmışız gibi polise koşar. Ve yarın gene gelir. Ama bana sahip olamaz. Herkesle olur, sadece onunla olmaz. Tezgaha geri dönmüştü. Bozuk paraları oraya fırlattı ve bir hamleyle bir bardak cin içti. Kötü ışığın tekrar aydınlattığı gözleri öfke ve utanç gözyaşlarıyla kasvet içindeydi. Ondan tiksinmiş ve merhametimi kaybetmiştim. ''İyi akşamlar.'' deyip yürüdüm. ''İyi akşamlar bonsör.'' diye cevapladı Fransızca garson. Etrafına bakmadan açık bir şekilde tiz ve alayla gülüyordu. Dışarı çıktığımda sokak artık gece olduğundan gökyüzü ayın erişilmez uzaklıktaki bulutlarla örtülmüş parlaklığıyla boğucu bir karanlık içindeydi. Kanmayacakmış gibi ılık ve güçlü havayı içtim ve korku duygusu yazgının çeşitliliği karşısında büyük bir şaşkınlıkla dağılmıştı. Ve tekrar ağlatana kadar beni mutlu eden duyguyu, her pencerenin arkasında bir kaderin beklediğini, her kapının sadece yaşanmışlıkla açıldığını, her yerde dünyanın bu çeşitliliğinin olduğunu ve böceğin hırslı parlaklığının bozulması gibi çoktan kalıbına girmiş yaşamda kaynaşarak kendi kirli köşesi bulunduğunu anlamıştım. Bu gece yaşananların iğrençliği uzaklarda kalmış ve gerginlik hissi ferahlayarak dağılmış, özlenen tatlı bir yorgunluk bütün bu yaşananlarla güzel bir rüyaya dönüşmüştü. Farkında olmadan dal budak salmış sokakçıların karışıklığında evin yolunu bulmak için etrafa bakındım. O anda bir gölge, fark ettirmeden yaklaşmış olmalıydı, bana yaklaşmıştı. Affedersiniz, anında bu alçak gönüllü sesi tanımıştım. Ama sanırım yolu bulamayacaksınız. Size yolu gösterebilir miyim? Bay nerede oturuyor? Otelimizin adını söyledim. İzin verirseniz size eşlik edeyim, diye ekledi hemen. Gene bir ürperti sarmıştı beni. Yanımdaki bu sürüklenen hayalet gibi adım, neredeyse duyulmayacak kadar sessiz ve benim için sıkıntılıydı. Tayfaların gittiği sokağın karanlığı ve az önce yaşananlar yavaş yavaş, değerlendirme yapmadan ve direnmeden fevkalade karışık bir duyguya yenilmişti. Adamın gözlerindeki huzuru ona bakmadan sezmiş ve dudakların titremesini fark etmiştim. Benimle konuşmak istediğini biliyordum ama kalbimin merakının kabararak fiziksel bir uyuşukluğa karıştığı algım zayıfladığından bunun için ya da buna karşı hiçbir şey yapmamıştım. Birkaç defa hafifçe öksürdü. Bunun söze kısık bir başlama olduğunu anladım ama bu kadından sır dolu şekilde bana geçen bir çeşit gaddarlık, utancın ve ruhsal gerekliliğin bu halkasını mutlu etmiş, söze başlaması için ona yardım etmemiştim. Bu kirli dünyadan kaçmak için atılan, onun yavaş, gevşek ve yaşlı, benim bilinçli, kuvvetli ve rahatsız edici adımlarımızla Aramızda kapkara kalan bu gerginliği giderek daha kuvvetli algılıyordum. Bu suskunluk içten gelen bir çığlıkla kulakları tırmalayacak ve sonunda önce haddinden fazla sıkılarak aşırı gerilmiş yayın kopması gibi bir kelimeyle patlayacaktı. Siz, bayım, içeride enteresan bir sahne gördünüz. Affedersiniz. Bir kere daha bundan söz etsem ama size tuhaf gelmedi ve ben çok komik. Bu kadın yani... Tekrar durdu. Kocaman bir şey boğazına oturmuştu. Sonra sesi iyice azaldı ve telaşla fısıldadı. Bu kadın yani benim eşim. Şaşkınlıktan birden sıçramış olmalıydım. Çünkü özür dilemek isterken daha hızlı konuşmaya başlamıştı. Demek istiyorum ki o 4-5 yıl önce benim eşimdi. Gerardzeim'de karşıda evimin olduğu Hessen'de otururken. Bayım, onun hakkında kötü düşünmenizi istemiyorum. Onun öyle olması belki de benim suçum. Her zaman öyle değildi. Ona ben eziyet ettim. Çok fakir olmasına rağmen ona aldım. Bir kanaviçesi bile yoktu. Hiç ama hiçbir şey. Ve ben zengindim. Yani varlıklı. Çok zengin değil. Ya da en azından bir zamanlar. Biliyor musunuz bayım? Ben belki de... O haklı. Cimriydim. Ama daha önce de ben öyleydim. Bayım, talihsiz olaydan önce ve ben buna lanet ediyorum. Ama babam öyleydi, annem de, herkes öyleydi. Her kuruş için çok çalıştım. Ve onun için kolaydı, güzeldi. Ve çok da fakirdi. Ve ben her zaman bunu onun başına kaktım. Öyle yapmamam gerektiğini artık biliyorum. Bayım, çünkü o gururludur. Çok gururlu. Gördüğünüz gibi olduğuna inanmamaktasınız. Bu yalan ve sadece bana acı vermek, bana işkence etmek için yapıyor. Çünkü kendinden utanıyor. Belki de çok kötü olmuştur. Ama ben sanmıyorum. Çünkü bayım, o çok iyidir, çok iyi. Çok heyecanlandığı için durmuş ve gözlerini silmişti. İsteksizce ona baktım. Ve bir an o kadar da gülünç gelmedi ve ayrıca bu enteresan aşırı derecede hürmetkar hitabı, bayım, Almanya'da sadece ayak takımına uygun bir kelimeydi. Ama fazla önemsemedim. Yüzünden kelimeleri yerli yerinde kullanmak için çaba harcadığı belli oluyordu. Ve tekrar ağır bir şekilde ileri sersem sepelek adım atarken, sanki orada salınan ışıkta, boğazında sıkışan, azap çekerek kurtardığı şeyi okuyormuş gibi sürekli kaldırıma bakıyordu. Evet bayım, aldığı derin nefesi dışarı verdi ve içinin yumuşak dünyasından gelen tamamen farklı hüzün veren bir sesle ''O çok iyiydi. Bana da aynı şekilde, onu sefaletten kurtardığım için de bana minnettardı ve ben de onun minnettar olduğunu biliyordum. Ama ben... Duymak istiyordum. Devamlı. Bu teşekkürü duymak bana iyi geliyordu. Bayım, daha iyi olunduğunu hissetmek sonsuz iyiydi. Hissetmek daha kötü olduğu bilinse de, sürekli bunu duymak için bütün paramı harcardım. Ve o gururluydu ve ondan bu teşekkürü beklediğimi fark edince giderek daha az para istemeye başlamıştı. Bunun için bayım, ona her zaman rica ettirdim. Asla gönüllü vermedim. Her elbise için, her kurdele için rica etmek, yalvarmak zorunda bıraktırdım. 3 yıl ona öylesine işkence yaptım ki. Ama bayım, sadece onu sevdiğim içindi hepsi. Onun gururunu seviyordum ve onu her zaman boyunduruk altında tutmak istiyordum. İyice çıldırmıştım. Canı bir şey çekerse öylesine çirkefleşiyordum ki. Ama bayım, asla ben bu değildim. Her fırsatta onun burnunu sürtebildiğime mutlu oluyordum. Çünkü onu nasıl sevdiğimi hiç bilmiyorum. Sendeleyerek bir an durdu. Beni unutmuş, tamamen mekanik olarak uykuda gibi gittikçe artan bir sesle konuşuyordu. Bunu önceden biliyordum. Bir zamanlar şu uğursuz günde, Annesi için harcaması gereken parayı vermemiştim. Çok, çok azdı. Önceden hazırlıklıydım. Ama bana gelmesini ve rica etmesini istiyordum. Evet, ne demeliyim ki? O zamanlar akşam eve geldiğimde ve onun evden gitmiş olacağını ve masanın üzerinde bir pusula bulacağımı biliyordum. Kahrolası paran senin olsun. Artık senden hiçbir şey istemeyeceğim. Pusulada bu sözlerden başka hiçbir şey yoktu. Bayım, 3 gün 3 gece çılgın gibiydim. Nehri arattırdım, ormanı da, yüzlerce kere polise gittim. Bütün komşulara koştum. Ama onlar sadece gülüp alay ettiler. Hiçbir şey bulunamadı. Nihayet başka bir köyden onu gören biri bana haber verdi. İstasyonda bir askerle görmüştü. Berlin'e gitmiş olabilirlerdi. Aynı gün arkasından yola koyuldum. Bütün kazancımı bırakarak çok şeyimi kaybettim. Uşaklarım, müdürüm, herkes beni soydu. Ama size yemin ederim ki bayım, benim için hiçbir önemi yoktu. Berlin'de bir hafta süresince bu insan sarmalında onu buluncaya kadar kaldım. Ve ona gittim. Nefes alması daha da ağırlaşmıştı. Bayım, size yemin ederim, ona kötü bir söz söylemedim. Ağladım, dizlerine kapandım. Para teklif ettim. Bütün malımı o kullanabilirdi. Çünkü o zamanlar çoktan onsuz yaşayamayacağımı öğrenmiştim. Saçını seviyordum, ağzını, bedenini, her şeyini. Ve ben sürekli onu aşağılayandım. Yalnız ben aniden içeri girdiğimde ölü gibi sapsarı olmuştu. Ev sahibine rüşvet vermiştim. Bir çöp çatan, kötü, adi bir kadın. Duvardaki kireç gibi olmuştu rengi. Beni dinledi. Bayım, sanırım beni gördüğüne neredeyse sevinecekti. Ama ben paradan bahsedince, size yemin ederim bayım, sadece artık parayı düşünmediğimi göstermek için yapmıştım. O an yere tükürdü. Ve sonra, gitmemekte ısrar ettiğimde sevgilisini çağırdı. Ve onlar benimle alay ettiler. Ama bayım, ben tekrar geldim. Her gün, binada bulunanlar bana her şeyi, pezevengin onu terk ettiğini ve sıkıntı içinde olduğunu anlattılar. Ve bir kere daha oraya gittim. Bir kere daha gittim. Bayım, ama beni azarlayıp gizlice masanın üzerine bıraktığım kağıt parayı yırttı ve tekrar gittiğimde o gitmişti. Tekrar onu araştırmak için neler yapmadım. 1 yıl, size yemin ederim bayım, hiç yaşamadım ama hep içimdeydi. Nihayet karşıda, Arjantin'de, kötü bir evde olduğunu öğrenene kadar dedektiflik bürolarına ücret ödedim. Bir an tereddüt etti. Son sözü bir hırıltı gibi çıkmış, sesi daha da hüzünlenmişti. Önce dehşete kapılmıştım. Ama sonra onu aşağıladığım için burada olduğunu hatırladım. Ve onun ne kadar çok acıya katlanmak zorunda kaldığını düşündüm, garip kadın. O çok gururluydu. Konsoloso yazı yazıp para göndermesi için bir avukata gittim. Kimden geldiğini bilmeyecekti. Sadece geri dönmesi için. Her şeyin yolunda gittiğine dair bir telgraf aldım sonunda. Geleceği gemiyi öğrenince Amsterdam'da bekledim. 3 gün önce gelmiştim ve sabırsızlıktan ölüyordum. Sonunda gemi geldi. Buharlının dumanını ufukta gördüğümde artık mutluydum ve gemi yanaşıp rıhtıma demir atıncaya kadar dayanabileceğimi sanmıyordum. Öylesine yavaş geliyor gibiydi. Sonra yolcular merdivenden geldiler ve nihayet o. Ama onu hemen tanıyamamıştım. Çok değişmişti. Makyajlıydı. Ve artık o görüldüğü gibiydi. Ve beni beklerken gördüğünde bembeyaz oldu. 2 tayfa onu tutmasaydı düşecekti. Karaya ayak basar basmaz yanına gittim. Hiçbir şey söylemeden, boğazım kurumuştu. O da bir şey söylemedi. Bana bakmadı da. Hamal valizlerini getirdi. Yürüdük. Sonra bir anda durdu ve bayım söylediği her şeyi acı doluydu. Ve beni öylesine üzmüştü ki. Hala karın olmamı istiyor musun? Elini tuttum sıkıca. İrkildi ama hiçbir şey söylemedi. Ancak her şeyin tekrar güzel olacağını anlamıştım. Ne kadar da mutluydum bayım. Odaya getirdiğimde çocuklar gibi etrafında dans etmiş, ayaklarına kapanmıştım. Aptalca şeyler söylemek zorunda kalmıştım. Gözyaşlarıyla gülüyor ve bana sevgisini gösteriyordu. Çünkü o, tamamen mahcup bir şekilde, ama bayım, nasıl da rahatlamıştım. Yüreğim yumuşacık olmuştu. Merdivenden aşağı inip otelde bir akşam yemeği ısmarladım. Bizim evlilik yemeğimiz olacaktı. Giyinmesine yardım ettim. Ve aşağıya inip bir güzel yedik içtik ve çok mutluyduk. Öylesine neşeliydi ki, bir çocuk gibi, öylesine sıcak ve iyiydi. Ve evden bahsettik, her şeyi yeniden nasıl edineceğimizden. O anda, sesi bir anda sertleşti ve eliyle birini ezmek istiyormuş gibi bir hareket yaptı. O an bir garson geldi. Kötü, adi bir insan. Sanırım coşkuyla konuştuğum ve dans ettiğim için ve de gülerken midem guruldadığı için sarhoş olduğumu sanmıştı. Oysa ben öylesine mutluydum ki, hesabı ödediğimde paranın üstünü 20 frank daha az verdi. Ona yaklaşıp kalan parayı istedim. Mahcup olup parayı oraya bıraktı. O anda aniden çılgınca gülmeye başladı. Ona baka kalmıştım. Karşımda başka bir yüz duruyordu sanki. Bir anda alaycı, haşin ve kötü olmuştu. Tam da evlilik yemeğimizde olması gerektiği gibisin, dedi soğuk ve keskin bir şekilde. Öylesine acı veren, öylesine acınası. Korktum ve düşüncesizliğime lanet okudum. Tekrar gülmek bana ağır gelmiş. Onun kahkahaları da bitmişti. Ölmüştü. Kendine bir oda istedi. Ona hiçbir şey verememiştim. Ve geceyi yalnız başıma, ertesi gün ona ne alabileceğimi düşünerek geçirdim. Onu hediyelere boğmalı ve cimri olmadığımı göstermeliydim. Hele ona karşı asla. Ve sabahleyin erkenden dışarı çıkıp bir bilezik satın aldım. Odasına geldiğimde, oda boştu, önceki gibiydi. Ve masanın üzerinde bir not bulacağımı da biliyordum. Dışarı koşup Tanrı'ya dua ettim. Bu gerçek olmamalıydı. Ama not orada duruyordu. Yine tereddüt etti. Ben de otomatik olarak durdum ve ona baktım. Başını eğip hararetle fısıldadı. Pusulada beni rahat bırak. Sen iğrenç birisin, yazıyordu. Limana yanaşmıştık ve birdenbire sessizlikte yakınlarda bir dalganın öfke dolu nefesinin gümbürtüyle sahile vurduğu duyulmuştu. Işıldayan gözlerle büyük bir hayvan gibi gemi orada duruyordu. Hem yakın hem de uzaktı ve bir yerlerden müzik sesleri geliyordu. Hiçbir şey net değildi ve birçok şeyde mükemmel bir uyku ve güçlü bir şehrin yorucu rüyası hissediliyordu. Bu insanın gölgesinin hemen yanımda olduğunu hissediyordum. Ayaklarımın önünde hayalet gibi titriyor, kah uzaklaşıp kaçıyor, kah hüzünlü sokak lambasının ağır ağır gezinen ışığında sürünüyordu. Hiçbir şey söylemek, teselli etmek mümkün değildi ve soru da yoktu. Suskunluğunun bana yapıştığını, yük olduğunu ve boğduğunu hissediyordum. Bir anda aniden titreyerek kolumu tuttu. Ama onsuz buradan gitmeyecektim. Aylardan sonra onu tekrar bulmuştum. Bana azap çektiriyordu ama ben yorulup usanmak istemiyordum. Sizden istirham ederim. Bayım, onunla konuşunuz. Ona sahip olmak istiyorum. Ona söyleyiniz, beni dinlemiyor. Artık böyle yaşayamam. Erkeklerin ona gitmelerini görerek, dışarıda evin önünde onlar tekrar aşağı inene kadar bekleyerek, gülmelerini ve içki içmelerini seyredemem. Bu sokaklar artık beni tanıyor. Beni beklerken gördüklerinde gülmeleri beni çıldırtıyor. Ama gene de her akşam gene orada oluyorum. Bayım, sizden istirham ediyorum. Onunla konuşunuz. Sizi tanımıyorum, evet. Ama Tanrı aşkına bunu yapınız. Onunla konuşunuz. Gayri ihtiyari kolumu kurtarmak istedim. Gözümü korkutmuştu. Ama adam onun talihsizliğine karşı direndiğimi anlamıştı. Birdenbire caddenin ortasında diz çöküp ayaklarıma sarıldı. İstirham ediyorum sizden bayım. Onunla konuşmalısınız. Bunu yapmak zorundasınız. Yoksa korkunç şeyler olacak. Onu ararken bütün paramı harcadım ve onu burada sağ bırakmam. bir bıçak satın aldım. Bıçağım var bayım. Onu burada sağ bırakmam. Buna dayanamam. Onunla konuşunuz bayım. Önümde çılgın gibi dans ediyordu. O anda caddede iki polis buraya doğru geldi. Zorla onu kaldırdım. Bir an afal afal bana baka kaldı. Sonra daha yabancı, daha kuru bir sesle, ''Oradan sokağa döndünüz mü, onun otelindesiniz.'' Bir kere daha göz bebeklerinin iğrenç beyazında ve boşlukta erimiş gibi görünen gözleri bana odaklanmış, sonra ortadan kaybolmuştu. Üşüyünce mantoma sarıldım. Yalnızca yorgunluk hissediyordum, karmakarışık bir sarhoşluk, duygusuzca ve kapkara, değişen erguvani bir uyku. Bir şey düşünmek ve bütün bunları hatırlamak istiyordum. Bendeki yorgunluğun bu kapkara dalgası yükselip beni içine almıştı. El yordamıyla otele gelip kendimi yatağa attım ve bir hayvan gibi hareketsiz uyudum. Ertesi gün rüyada mıyım yoksa gerçekte mi bilmiyordum. İçimde bir şey bunu anlamama engel oluyordu. Geç saatte uyanmıştım ve yabancı bir şehirde yabancıydım. Antik mozaikleri çok meşhur olan bir kiliseyi gezmek için oraya gittim. Ama gözlerim onlara boş boş bakıyordu. Daha net bir şekilde aklıma gelen dün geceki karşılaşma hiçbir direnç gösteremeden beni yola sürüklemişti. Sokağı ve evi arıyordum artık. Ama bu garip sokaklar sadece geceleri yaşıyorlar, gündüzleri griye bürünüyor, altındakini yalnızca sokakların bildiği maskeyi takıyorlardı. Onu çok aramama rağmen bulamamıştım. Yorgun ve hayal kırıklığı içinde odaya dönüp anıların ve çılgınlığın görüntülerine daldım. Trenim akşam 9'da hareket edecekti. Üzülerek şehirden ayrılacaktım. Otelden ayrıldığımda bir hamal valizimi yüklendi. O önümde istasyona doğru gidiyorduk. Birdenbire bir kavşağa gelince şu eve giden çapraz sokağı tanıdım. Hamala beklemesini söyleyip, önce şaşırıp sonra küstahça ve labali bir şekilde gülerken, maceranın yaşandığı sokağa bir göz atmak için yürüdüm. Karanlık, dünkü gibi oradaydı ve donukaya rağmen bu evin kapı camlarının parladığını görüyordum. Biraz daha yaklaşmak istedim. Aynı anda karanlıktan bir eşkalin hışırtısı geldi. Ürpererek onu tanıdım. Eşiğe çökmüş yaklaşmam için bana el sallıyordu. Ancak bir korku sarmıştı beni. Süratle bu alçakça korkunun, burada dolaşıp kalmış olmanın ve trenimi kaçırmış olmanın verdiği endişeyle kaçtım. Ama sonra köşeyi dönmeden önce onu bir kere daha gördüm. Bakışlarım ona ulaşınca bana karşılık verdi. Bütün kuvvetini toplayıp kapıya doğru sıçradı. Metal elinde ışıldıyordu. Kapıyı aceleyle sonuna kadar açtı. Uzaktan ay ışığında parmaklarının arasında haince parıldayanın bıçak mı yoksa para mı olduğunu ayırt edememiştim. Son.